بسم الله الرحمن الرحيم. باب جواز الإقعاء على العقبين. باب دې په بیان د جواز د ناشتي کې على العقبين په دې کندوبانی. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا محمد بن بكر حا وبه قال حدثنا حسن الهلواني قال حدثنا عبد الرزاق وتقارب في اللفظ وبالسر لفظ كنزي قال جميعا اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع طاووسا سداوري دليل امام طاووس رحمه الله انا يقول چيوي قلنا لابن عباس منغا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تويلين فی الاقعاء للقدمین پناستا کی پقدمینو فقال هی سنتو ادا سنتی فقلنا لہو منورتو انا لنراہو جفا ام بالرجل من خوبینو دا جفا دا رجل غفلت جیو قسم تنا خبر تیاوی ابن عباس رضی اللہ عنہما وی بل ہی سنت نبی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویدا سنت دے دا پیغمبر ستا صلی اللہ علیہ وسلم. گر اقعاد و قسم دا یو دا سیده لکه دسپی پا شان ناستا اغا دیلوی چی سڑه کناتی دزمکی سر پیوس کی اپندهی نیغی ادرهی او لاسون پا زمکا کی دی کوئی گئی پا دا سی ناستا دیتا اک آول کلب وی دی دینا من راغلی دا سی ناستا بلا عذر پا موسکی مکروح دا. یو ایک عادی توئی چې په قاعده کې سړی د اخپی یا غس اخپا غړای نه بلکې د خیخ په غونته د غس مدري او دی پوندو باندې کوناټی کی دی پدې پویږي ندی ته سنت وایي او دا وی مستحب دا دیتا مستحب وی او دیتا سنت وی. نکدا سی سوکینی ندا جائز سچ سنت او مستحب دی. امام شافعی رحم الله ددی د استحباب طرف تلار دے. باب تحریم الکلام فی الصلات ونسخ ما كان من اباحته. باب دې په بیان ندی کیږي په مشک خبره حرامي دي امخ کی کرواوی نو آغا منسوخ شوی دی. و به قال حدثنا ابو جعفر محمد بن صباح وابو بكر بن ابي شيبه وتقاربا في لفظ الحديث قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن حجاج الصواف عن يحيى بن ابي كثير عن هلال بن ابي ميمونة عن ابن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بينا نصلي فمن ذيك جما مشكول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سرى اذ اتى رجل فرنجو كه يشري القوم فقلت ما ارتي ارحمك الله مسكم فرماني القوم بابصارهم ویشتو مال را خلقو پستر بدا سی بد بد را لخلقو قتل سی دا دیلا سکے یعنی ما تے دیر زردہ سی او قتل او پستر بی ما تا او قتل نظر دو نظر ناشنا فقلتو ماوی وا ثکل امیاہ زمد سارا او کاف بانی سکون دے او فتح د دوارم سیدا وا ثکلا یا وا ثکل امیا او سکل او ثکل اصل کی فقدان المرأت ولدها چی او خز بچے نش کی مرشی وختو کې چې ورته بورا وای وا برواله د مور دا وا ثکل امیا مین باندې کسره را امیا اوصل د امیاه امیو ندیبانی الف د ندبی سیواکو تاسو ایداتو نحو کی مندوب ویلی ها لیمت دی سوت او اغی پسی حاد سکتی رالا وا ثکل امیاه ما شانو کم سر شان ستاسو تنظرون الیه چ ګورای ماتا تاسو غټول مال ګورای دا سوشل فجعلوا شروش لغیضربون بیدیهم راچول خپل سنا لا فازهم خلقتن متا د دې پار کول چې دې چفشي ادی کی دلیل دے د جواز د فعل قلیل په مس فلما رئتهم یشمتوننی کله چې ما وکتل د جما خو چپ کای لکنی سکتو لیکن ز چپ شوم فلما صلی رسول الله صلی الله علیه وسلم کلچ موزکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی ابی ہوا و امی مور اپلا میتی قربان شی ما رہے تو معلم انمان دے قتل معلم قبل ہو دی نمخ کی ولا باد ان پس داوین آسن تعلیم منو دیر خیست تعلیم ورکولو والد آغوینا فواللہ قسم پا اللہ ما کا حرمی زخود اللہ پیغمبر نورتلم ولا ضربني نوالم ولا شتمني لا تبدر ديوي قال وي فرمای ان هذه الصلاه بشک داموس لا يسلوه فيها ند درس پدیکي او شي من كلام الناس ده خبر دخلكنا انما هو التسبيح دا هو تسبيح دے سبحان الله ویلی والتكبير ودع الله بيان ولي وقراءه القران او لسن القران دي او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ما ياد الله رسول اني حديث عهد بجاهليه زنه نوه زمانه مداد جاهليت سرا وقد جاء الله بالاسلام الله اسلام را واستو وان من نار جهالا نوم کس سړیو یاتون الکهان ای کاهنان ترازی قال الله پیغمبر فلا تاتهم تور تمزا تکاهنان تمزا کاهنان تتمزا کاهنان طرف تتمزا کاهن غیته وی چاوی زد غیب خبر ور کوم او په غیب پویګم اده ځان ته او کاروبار جوړ کړي او د زده مزدوری او کاروبار ټول حرام نه چاله تعویذونه کوي چاله کوډ کوي اچاله وي تا ته دروښی شي او د قسمت او نصیب د دې حل بدر ثواب قال ومن نار جهل من کس سړی ته تويرونا غیبت فالینی سی او سیزونو کس پیرواله گنی قال را کشونو دا شی جدونو فی صدورهم چی مومی دی پخپلو سینو کی فلا یا صدهم نو بندین کی دا دوی لرد خپل کارنا وقال ابن الصبا فلا یا صدنکم خامخا بندین کی تاسو قال قلت ومن نار جهال یخطون مونکی سے سڑی دی پزمکا کرخ راکا گی اپا دی قسمت و نصیب معلوم ای قالکان نبی من الانبیاء ویو پیغمبر دا پیغمبرانو یا خطو اغبم خط راک کو فمن وافک خطو اغبو فراک دا چاچی خط دا غصر موافق شنو دا خود درست لے خود آغی پتن لگی نشتا ده طریقه مونږ لپاره د علمی یقینی چې د دغه نبی د خط او لکیر سره زموږ موافقت راغې نو دا خبره مباح نه ده مقصود ده چې دا حرام ده دا حرام ده او دا درست نه ده دغه پیغمبر خود نبوت په ذریعه پیژندل او امونگ دا پارا سلار نشتا نمونگ دا پارا دا کار درست ننے دا کار زمونگ دا پارا درست ننے بازی وی دای ادریس علیہ السلامو اسو کوئی دانیال علیہ السلام چې دا خط به راخ کو خدا غد خط سره موافقت د پارس طریقہ او لار یقینی نشتا نو خطون لکیر راخ کل باغیر چا قسمت او نصیب معلومون دا حرام دینا روانی قال ده فرمای وکانت نی جاریت وزمای او وین ترانم غنم لی سرولی گڑی بیزی زما قبل اوهدن په جانب او طرف دوهد والجوانیہ دادو حد سرا نزد زیره ادې کدام د چې وینځنه خدمت اغستې شي جوانی یا زیو د احد سره نږدې فتولعت ذات يوم زور سرغن شوم یورز زور سرغن شوم فاذا الذئب قد ذهب بشات نناسا في شرمخ تختول ويوغد عن غنم هذا غدود دينا وان رجل من بني ادم موزي او سره اومد بني ادمنا اسف كما اسفون خفكي غم لكدي جسنگ خفكي او غصہ رازی لکسنگ جدی غصہ کی لیکنی سککتو ہا اے ما سبرنو کو بلکی سپیڑا میور کدی تا سککتا نیو سپیڑا ما دی تا سپیڑا ورکا فاتح تو نراغلی ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفاعظم مذالک علیہ دا خبر ډېر لو یو ګرځول په ما چې دا دې سکړي تا والټ کول کړي او وینځ دیواله قلت یا رسول الله فلا اعتقها آیا زادو مینا قال ایتنی بیا ما تیر او رفات تو بها نو مارات نو کلپ دی وینځ سره نبی عليه السلام تا فقال لها الله حبيب دې ته فرمایلو ان الله الله کوم ذکره قالت في السماء ندی وی پاسمان کې دی اسمان او علو طرف ته اشاره وکړه اشاره او کدی د اسمان طرف تا بیا د الله حبیب ورته فرمایل قال من نویز سوکم قالت انت رسول الله تویت د الله رسول تد الله رسول قال اعتقها فانها مؤمنه ویزاد اکادہ خمومن دا ازاد اکادہ خمومن دا او دی حدیث کی فقہ داوی چی دا مومن ازادول دا کافر نا غردی ادو علماء و پدیم جائز اتفاق دے چی کافر ازادولم جائز دی او یلا کوم دې کې دې اسمان کې وزو کې متد الله رسول دې اقرار وکړو د الله د وجود او د ذات عالیا او د الله د حبیب د صدق و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا وزاين يحيى بن ابي كثير بهذا الاسناد نحوه وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب بن نمير وابو سعيد الرشج والفاظهم متقاربه قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا لامش بن ابراهيم القما عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم ومغش سلام بموجود رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاه فمسكوا فيرد علينا مكتب السلام واپس کول فرما رجانا من عند النجاشي کله شراغلی موږ د نجاشی د خوانا سلم علیه موږ الله حبیب سلام چولیو فلم يرد علينا نو موږ ته جواب واپس کړه نو فقلنا موږ یاد الله رسولا كنا نسلم عليك في الصلاه مونگ با پموس کی پتاسو سلام چونو فترد دو علینا تاسو واپس کونو اوس نو واپس کوي. فقال ان في الصلاه شغلا وي پموس کې د جواب ورکول نه مشغول والد او شغل نه نزتا سولت دی جواب ندر کو با. وبه قال حدثني ابن نمير قال حدثنا اسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا هريم بن سفيان الاعمش بهذا الاسناد نحوه. وبه قال حدثنا يحيى بن وهنا قال اخبرنا هشام بن اسماعيل بن ابي خالد عن الحارث بن شبيل عن ابي عمرو الشيباني عن زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه قال نے فرمائے کنا نتکلم فی الصلاۃ مون با مس کی خبر کر یکلم الرجل صاحبہ خبر با کریو سری نے مرغری سرویلا جنبی او اوی رخلو پ مس کی تردیش ناظر شدایات وقوموا للہ قانتین ادری گئے اللہ تچ پو خاموش فامرنا بالسکوت مون تو حکم کرے شو چپ والی و نہینا عن الکلام او موږ د خبرو نه منې کړې شو. ندا حدیث دلیل له په تحریم د ټولو انواع د خبرو د بنی آدمو او د علماو اجماع د چې قصدن خبرې کول چې خواله پته ده چې دا په موږ کې حرام دي د غیر مصلحت د پاره دا مز باطل ای او هر چی خبره د مز د مصلحت د پاره دی د مز د مصلحت د پاره په مز کې خبره کې نبیام جمهور وای چې مز په باطل دی. اباد علماء د مصلحت خبري درستي کړي نو په خبرو باندې مسکی بوتلان راضي. و به قال حدثنا ابو بکر بن مشي وا قال حدثنا عبد الله بن نمير وكيون ها. و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس كل من اسماعيل ابن ابي خالد بهذا الاسناد نحوه. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس ها. وبه قال حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا ليس عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال ذا فرمى لي وجب شكر رسول الله صلى الله عليه وسلم باسني لحاجه زید او حاجت د فار لیګلهم ثم ادرکته وهو يسير. بیا مینه الله حبیب روم دعا غروانو قال قتيبه يصلي مزكون فسلمت عليه ما ورت سلام کو پمسکره الله پیغمبر پمسکره ما سلام کو فاشار الی نو مات اشاره کا ما ته اشاره وکا فلما فراغل جفارش دعانی جروبلنم فقال وی فرمایل انکا سلمت آنفا ویتا سلام وچولو سوانو سلیما مسکونو نتخفنش جماعت جواب رانکو وهو موجه حین اذن قبل المشرق او دمخکره و پد غرص و طرف د مشرق بانی. ا دې کې دام دي چې ګور په سفر کې نفل کې نو کم په چې مخده د سوارلې نو جهز دي او دا اتفاقی خبره ده. تعالی حبیب چون کې په سوارلې سورو امو زی کولو ګوروی ماته اشاره وکا پدی کې رد سلام په اشاره راغله. امام نووي رحم الله وی زموږ مذهب کې پدی باندې مزنبات دي زموږ د فقہی کتابونو لیکلي کې چا باندې چا سلام واچول او د پجبو واپس کو نموز فاسد شو. خو کپلا سو واپس کو نموز خو فاسدی کې نه خدای وای مکروه دی. دای وای چې دا د منسوخ شوی دی بعد کراهت تنزیهی ته لاړ دی. وای دا الله حبیب چې کړیو تعلیما للجواز او دا الله د حبیب فعل په کراهت نه موصوف کیږي. نګوره د اشاره بلیت باندې رد سلام بارکی دا روایت صحیحه راغله ده. بل جانب لا داسې دلیل نشتا او که څوک نسخه وای نسخه تاریخ غواړي او دلیل غواړي او دا غي مخو قبل المشرق په طرف د مشرق باندې په سفر کې په سوړلې سورې نو کم طرف نه چې سوړلې مخوي نا طرف نه مجاز دی. وبه قال حدثنا قتيبة وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني ابو زبير عن جابر رضي الله عنه قال ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم واليك اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنطلق الى بني المستلق اي بني المستلق تتلل فاته تو زر عالم ای مسکول علا بیری پوخ سورو فکلم تو مار سر مسکی خبر شروع کی فقال لی بیدی ہی آکرا مال پلاسو مبارکو داسی ہوئی اشارے ہوکا و او ما زہیر بیدی ہی زہیر رحم اللہ چی حدیث بیانو اشارے ہوکا پلاس ثم مکلم تو ہو یا می ور سره خبر یو کی فقال لها کذا بیرت اشاره او کفا او ما زهیر نذر بيديه نه ولر بیا اشاره او ک زهیر دارنګ فلا سرز مکه سروانا اسمعه او ما اريد ليقرأ قران الاستيومي براسي اد سر په اشاره مشکول رکول لپچی ټولو سجدي لډیر ها فلما فرغ کر چ فارس قال وی فرمایل ما فعلت في الذي ارسلتك له تاسو کلدا کاروار کی جماعت دی گلی وی غتا فانه لم يمنعني صلى ابي ورث وینو مری کله مال رانو کله مکه چتا سره پجب خبر حکم الا اني كنت صلي لكن زوم چ ما مشکولو قال زهير و ابو الزبير قال زهير و ابو زبير جالس ناس مستقبل الكعبة مخامخ كعبتا فقال بيديه ويوي وي پلاس سر اشاره و ابو زبير بن المستلق تا فقال بيديه الى غير الكعبة ناغ اشاره و پلاس سر غير كعبتا. دغور دی حدیث کې اشاره فی صلات راغلی دا نو شوافع درد السلام بالاشاره قائل دی او دا احادیث دای د پاره دلیلی و به قال حدثنا ابو کامل حدثنا ابو کامل الجهدری قال حدثنا عماد بن زید کثیر عن عطاء جابر رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فی سفر موږ د الله نبی سره په سفر کیو فبعثنی فی حاجت ویلی گلم ز په حاجت کی فرجعت زوا پشم وهو يصلي على راحلته مشكور فقبل سوار نه يوجو على غير القبلة او مخد قبلنا بغير بل پلو فسلمت عليه ما بسلام عاشر فلم يرد علي ما له پجب جواب را واپس نکو فلم من صرف کر سرو گرزي قال ما خبردار انه لم يمنعني ان ارد عليك بيشك نو من کله مال رچتا وانه سلام واپس کم إلا أني كنت أصلي لكن مز چې مز میکولو نڅوک چې وای چې دا جواب په اشاره سره وکو اېد سلام جواب په اشاره سره جائز غني اسو کې چې جائز نګړیا وای دا اشاره د پار درد السلام نوا بلکه دا د دې خبرداري ورکول د پاره و چې دای په مسکی دی دایسه دی په مسکی ولار دی او په مسکی ځکه سوړلې باندې پته نه لګي کده شان سړي قبلې نه مخکړه ولا سي تړلې خو پته لګي چې د مسکی اوس په سوړلې باندې خو پته نه لګي چې دا سور په دې سوړلې په مس دې او کنه مز نه کوي وبه قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا معلا بن منصور قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا كثير بن شنزير عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة واذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم بخبلي وحاجت كي بمانا حدیث حماد باب جواز لعن الشیطان فی اثناء الصلاۃ انا مو ٹھیک شوی دا ٹھیک شوی کنا کنا ما جوړه وکړه ورته ها دا باب یو وای خیر باب په جواز د لعنت د شیطان کی فمنز د مسکی په شیطان لعنت وی او وتعوذ منه او داغنه پناهی غواړي او جواز العمل القلیل فی الصلاۃ او جواز د عمل قلیل په مسکی عمل قلیل کې په مسکی نو دا درستی و به قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم اسحاق ابن منصور قال حدثنا النضر بن شمیل قال حدثنا شوبتو قال حدثنا محمد و ابن زیاد قال سمیت و ابا هريره رضی اللہ عنہ یقول قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان عفریت من الجن وی بیشک یو سرکشد پیریانونا جعلا یفتکو علی البارحا شورو شویو دے یفتکو فتک ستوی وی سوک پا غفلت و دوکی سرنی ول یو سرکش د پیریانو نا یفتیکو علی اپدو کی او نا ساپی سرنی ولی کول پا ما بیگاش پا لیقت علی الصلاة چی قط کی پا ما مز وین اللہ هم کننی منو اللہ ما تدد دنیو تا قطراکو فضاعته فضاعته نمادا صدیقہ کو پدیکہ کے دو سخت سراب نگو ردیکہ کول پا مسکی عمل قلیل لے و مسکی رالل فلقد هممت بشک ما کسکڑے و ان اربیتوه الى جنب ساریت چو تڑم دے یو اڑخ دستنی تمن سوار المسجد د دې ستنو د جمعات سرا حتا تسبیحو تر دې چې سبا کوي تن ضرور الیه اجمعون او کلکم ټول ورته ګورئ ثم ذکرت قول اخی بیا میرا آیات کو وینا د خپل ضرور سلیمان علیہ السلام ورب اغفر لي وهب لي ملكا اے رب بخنو کی ماتا او بخ ماتا ملکا دا سی بادشاہی لا ينبغي لأحد من بعدي چه مناسبني او تن تزمان پس او اللہ دا غی دعا قبول کرے وا او دا تړل او پرانستل لای پورې خاصو نو دا الله پیغمبر دا تړل د دی یری او توهم نا پرې خل و اذا ما د خپل رور دعا را یاد کا چې هغه دعا کړې وا قاضی عیاض و اذا دا غپور خاصو نو زمونږ پیغمبر علیہ السلام د تړونو نه منه شو نو یادا دا چې پدی قادر نو یادا غي خبره را یاد شو نو دا سی و نکړ تواضعا او تعذبا فرده الله خاصا واپس کو اللہ دے ذلیل او رسوا اے غی بٹول شیطانان تڑل نوی کچایو تڑل و ذریو تڑل نو خصوصیت نو ختمی گی دو یو دو تڑل او غی بٹول تڑل طول دا غید وسو طاقت دلان یالله روستیو وقال ابن منصور شعبة محمد ابن زیاد وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر ها وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شبابته كلاهما عن شعبه في هذا الاسناد وليس في حديث ابن جعفر قوله فضعته ما ديكو فسخت ديكي کی دوسرا ارش ابن ابي شيبه فقال في روايته فضعته ذال پس دال ذکر کرے وبه قال حدثني محمد بن سلمه المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب بن معاويه بن صالح يقول حدثني ربيع بن يزيد عن ابي ادريس الخولاني عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا ومنكر واورد يقول جمسكي اعوذ بالله منك فنای غوانم پا اللہ سردتانا ثم قالو بے پا مسکی العنو کابی لعنت اللہ لعنت وام پتا پا لعنت ویلود اللہ ثلاث اندری پیری ہوئی وابسوط یدہو لاس مبارک وګت کو کان نو یا تنا ورشن تاوی گنرانی سی اور آخری اوشن فلما فرغ من الصلات کل جن مزن فارشو قلنا منگوی یا رسول اللہ قد سمعنا کتقولو بیشکم خواوری دل جتاسوی پا مسکی اوشن لم نسما کا چنوری دل منتان تقولو قبل ذالک چتاسو دی فرمائلی دینا مخکیم ورعینا کبست یدک او مکتی تاسو گتکڑ مولاس قال ان عدو اللہ ابلیس وی دشمن دا اللہ ابلیس جاب شہاب من نار راتر کروپیو شغل سردورنا لیجعلہو فی وجی چوکر زیدہ پا مغزم آکے فقرد وعوذ باللہ من کتھلاث مرات دری زلیمی ہوئے ثم قلتو العنوک ولعنت اللہ التاما لعنت وام پتا پا لعنت وید دا اللہ پورا فلم يستأخر درستنش ثلاث مرات یعنی دریو کرتو کی درستنش دا اللہ حبیب دا سیوی او درستنش پدریو زلو کې رستونو شو درې پیری تعوذات او درې پیری پلانتونو ویل شول خوده رستونو شو ثم اردت بهما اراده او کا اخذه دنيود والله لولا دعوت اخينا سليمان قسم بالله کچر نو دعا ضرور زمند سليمان عليه السلام ندیو می تھړلې ویلا صبح موثقن دبا سبا کړه وی تھړلې شوه يلعب به ولدان وللمدینہ او د مدینی معشومان وبد سر لو وکول باب جواز حمل الصبيان في الصلاه معشومان په مسکه پور تکول وان في اوهم محموله للطهاره او د دې جامې په حمل وی په پاکواري اے جامې د معشوم په پاکي صابي حتا يتحقق نجاسته او تر دې چې ثابت شي کړي تور سره په لیتی د دې وان الفعل القليل ولغن تعمل فمسكي لا يبطل الصلاه مزنبات لي وكذا اذا فرق الافعال افعال داسي جدا جدا شي لپدي کی فمسكي سنقصان ناراضي دیبانی پا مسکی سنقصان نرازی و بهی قال حدثنا عبداللہ ابن مسلمت ابن کان ابن و قتیبت ابن سید قال حدثنا مالک نامر ابن عبداللہ ابن الزبیر و بهی قال حدثنا یا ابن ویہا قال قلت لی مالک حدثکا عامر ابن عبداللہ ابن الزبیر نامر ابن سلیم الزرقی انا بی قطادة رضی اللہ عنو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانوی شلی مزکولو وہو حامل اوا پورتک انکے امامت بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنو ما ولی ابی العاص بن ربیع بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ سوکوا دا لرود زینب بی بی چی اغا لرود نبی علیہ السلام او دا امامہ سوکوا لرود ابی العاص ابن الربی رضی اللہ عنہ فیدہ قاما کلچ دا اللہ حبیب برکات تودریدو حمل آدھا بے پوگی پورتکا ویدہ سجد کلچ سجد بے کولا ودعا آنکی بے خواہ قال يحيى قال مالك النعم معشومه غره پور تکړه او کچا بني ادم پور تکړه نموز شهید بعض فقها وی حیوان پاک مارغ گڑ او دا چی جامعی دا ما شمانو بدنن پاک پی تر سوچی دا نجاست یقین نیراغ لے او پدی لگم الموزم باتی بھیگی نا او افعال چی کل گنشی خوپے در پے ندی اے بلکہ تفرق دے پکی نو دے کے بطلان دا مز نرازی او دے کے توازو دا دا معشومان و دا ضعیفان و سرام او دا معشوم کم امام اجت کرے کم مقتدی یا منفرد او دا اللہ حبیب دلت امامتی ور کولا وبه قال حدثنا محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عثمان بن ابي سليمان وابن عجلان سمع عامر بن عبد الله بن الزبير يحدثنا عن ابن سليمان الزركي عن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يا ام الناس خلق الامامه وركود الله حبيب وامامه بنت ابي العاص امامه رضي الله عنها شلور و دا بلاس او وحی بنتو زینب او دا زینب بی بلور و او زینب بی بلور و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نالا آتی قی اے پوگر آپور تکڑے و فیدا رکا و دعا چی رکو بے کولکی بے خوب از مکا فیدا رفع من السجود آدہا اکل چی برا پور تشد سجدینا ندا بے دوبارا را پور تکا دا دلیل دے دا عمل کثیر چا عمل کثیر مفسد دے و عمل قلیل پا موس کے مفسد نرے خب یا گروب مذاہبو کی دا عمل قلیل او کثیر تفسیر کے فرق دے امام ابو حنیف رحم اللہ وی عمل کثیر دیتا وی چیاغے کے دوار و لاسون و استعمال تحاجت رازی او کلیل دیتا وی چې د دواړو لاسونو حاجت نی لکه ګوره یو زنانه بچی روچت کو اپایم ولا ورکل په مسکی نو موز فاسد زکه شو چې عمل کثیر ده اکته شی روچت کو پای ولا ورنکل نو فساد ناراضی یا فساد ناراضی نو دا عمل قلیل چې په لاس نبی دے سلام معصوم او مسکو شته کړي او بیر اکت کړي وګ باندې به شته کا و به قال حدثني ابو الطاهر قرابر ابن ابن مخرمه ابن بكير ها و به قال حدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال ابرني مخرمه و نبي عن امر ابن سليم الزركي قال سمعت ابا قتاده الانصاري رضي الله عنه يقول رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس خلق الامامه قولا صحابه الكرام و امامه بنت ابي العاص لعنكه او مامچ دا بلعاس ابن الربی رضی اللہ عنہ لنو او دا اللہ دا حبیب نسائی وادے پو گوا پسٹ ناستوا فیدا سجد و دعاها چی سجد بے کولنو دا بے کی خوا و بیہی قرات دسنا قطبت ابن سید قرات دسنا لیس حا و بیہی قرات دسنا محمد ابن المسنہ قال حد دسنا ابو بکر الحنفی حدثنا عبد الحمید بن جعفر جميعا سعید المقبوری عن عمرو بن سلیم الزرقی سمع با قتاده الانصاری رضی اللہ عنہ یقول دوی بینا نحنو پمندری کی جمونگا فی المسجد جلوس پا جماعت کے ناسی روت مونت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا فی حدیث غیر انہو لم یذکر دنی ذکر کی انہو امن ناسا چی موزی ورکور خلق ورکور فیتر کا سوالات پا دغ مسکے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی